Ναι. Έλα ρε Αποστόλη, πόση ώρα περίμενα. Σταμάταμε. Πατρέλ. Έλα. Να σου πω κάτι. Σου είπα, σταμάταμε, δεν με σταματάσαι έγκαιρα, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου. Λέγε. Κάτσε ρε, με τι μόρια θα τους πληρώσει, δηλαδή με ποιο τρόπο, ποιος θα δώσει τα μόρια. Όποιος έχει το πιο μεγάλο. Εσείς τώρα είστε ακαδημαϊκός, σας ακούω, μιλάτε σαν ακαδημαϊκός. Είστε ένας τεχνοκράτης, έχει βράσει τραπεζικό τομέα, σύμβουλος δύο πρωθυπουργών του Τριών. Τριών. Ο τρίτος ποιος ήταν? Παπαδήμος. Αυτό είναι ο Παπαδήμος και Σιμίτη, ποιος ήταν ο τρίτος? Α, δεν είμαι σύμβουλος τώρα, συγγνώμη. Τώρα είστε υπουργός. Ναι, εντάξει, είμαι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, πριν είχατε βάλει μίλαγε ο Χαρδουβέλης. Ναι. Εάν δικούνε ρε παιδιά τέτοιους μαλάκες στη χώρα, με συγχωρείτε, πρέπει να το διαλύσουμε και να ενωθούμε με τα Σκόπια, με τη Μολδοβλαχία, δεν ξέρω τι. Δεν είναι κατάσταση. Αυτή είναι η λύση ρε παιδιά. Τώρα να ψάξω να διαφωνήσω, δεν βρίσκω να διαφωνήσω. Δεν έχεις άδικο. Αν είναι δυνατό. Τέτοιη λύση. Μα είμαι 76 ετών, δεν είμαι κανένας νέος δηλαδή. Δεν έχω γνωρίσει πλέον τόσο ηλικίους. Και απορώ δηλαδή αυτός ο λαός πλέον πρέπει να υπάρχει, όχι, σου μιλάω σοβαρά δηλαδή. Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Αλλά δεν πρόκειται ο Στήλιος να γίνει Κασιδιάρης. Να το γνωρίζετε αυτό. Αποσταλής. Ναι. Λοιπόν, θα κάνω ένα σχόλιο σχετικά με αυτό που είπε αυτός ο υπουργός για τη Λιάνα την Κανέλη. Σε είπε θέλει Κασιδιάρη. Εγώ θα έλεγα, αν ήμουν η Κανέλη, ότι θέλει τον Μπόκο. Ο Μπόκος είναι γνωστός κολομπαράς. Θα του λέει να του γεμίσει τον κορδία. Και οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι κατάλαβαν πια ότι η αξιοπρέπειά τους δεν το αντέχει να προφυλακίζονται και να προσβάλλονται καθημερινά και η προσωπική τους ασφάλεια να κινδυνεύει κάθε στιγμή από λίγα θρασίμια. Έλα ρε Μορτή. Έλα φίλος. Προχθές μίλησε για θρασίμια ο αρ***ης. Θρασίμια. Θρασίμια, ε. Ναι, ναι. Ξέρουν εκεί στην Καλαμάτα λέξεις. Από το σπίτι. Μετά το τρίτο τσιγάρο τους βγαίνει από μέσα Παμπινιώτης. Ρε, σας έχει διαφύγει κάτι. Ο γιος του δεν τον πιάσαν να κλέβει. Ντροπή. Δεν τον πιάσαν να αντιγράφει. Δεν τα ξέρω αυτά. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Γράφει και την καθηγήτρια που τον έπιασε ή τον καθηγητή. Δεν τα ξέρω. Μου έχουν πει ότι δεν ισχύουν. Έτσι είπε, δεν ισχύουν. Αλλά θα τραγουδάει. Να σου πω. Έλα. Ο γιος μου κάνει κατάληψη. Θρασίμι. Σιριζέος λέω. Σιριζέος, ε. Ναι, φουλ. Να του φάσω λαρίκι τώρα που είναι νωρίς. Πάσκαλα, ρε. Τώρα καλέ. Ρε Πάσκα. Αφού δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε. Άμα ξεκινάει το παιδί Σιριζέος. Θα καταλήξει Ανταρσία μέχρι εκεί. Ναι, είμαι παιδί μου, Ανταρσία να ξεκινήσεις. Να πας ένα κουκουέ, να πας μετά ΣΥΡΙΖΑ, θέλει ένα μεταβατικό. Αν ξεκινήσεις από ΣΥΡΙΖΑ, φτάνεις πιο γρήγορα στο τελικό στάδιο. Όχι, αγόρι μου, κουκουέ με τίποτα. Ό,τι πιο αντιδραστικό, ό,τι πιο επαναστατικό εκτός από κουκουέ. Και διάλεξε το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τι να κάνουμε τώρα. Ως το πιο αντιδραστικό, πιο επαναστατικό. Θα με τρελάνεις κι εσύ, ποιος ξέρει τι ακούει και στο σπίτι. Εντάξει. Αν το σπίτι έχει ψηφίσει Στέφανο Μάνο, ό,τι πιο αντιδραστικό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Ας καλά σου βάλω πιπέρι. Αποστολή. Έλα. Το γκάλα κοστίζει 30 λεπτά, το αγοράζουμε ένα 30. Λέω και εγώ 30 λεπτά, ποια χώρα με παίρνεις. Κοστίζει λέω. Λοιπόν, η βενζίνη έρχεται κάτω, τη φέρνει το, από τους Σαουδάραβες 40 λεπτά, την αγοράζουμε ένα 70-60 τώρα. Το τελευταίο κινητό αυτό το γάλα τους κοστίζει 100 ευρώ γιατί το φτιάχνουν στην Κίνα, το πουλάνε ένα χιλιάρικο. Και είναι και χαλασμένο λιγάκι, μπορεί να είναι κραγή αύριο μεθαύριο από την Κίνα είναι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όσο όλος ο πλανήτης κάτι που κοστίζει ένα το πληρώνει 3-4-5 και 10 φορές επάνω, δεν υπάρχει περίπτωση όλοι θα χρωστάμε. Με αφορμή το λέω αυτό γιατί στο Βέλγιο βγήκε ένας ακροατής προχτές στον Μπογιόπουλο και είπε ότι χρωστάνε 400 δισεκατομμύρια στο Βέλγιο. Νομίζω ούτε ο Φωτόπουλος ήταν στο Βέλγιο, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Βέλγιο. Ήταν ο καπιταλισμός. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είδα μια αγγελία στο ίντερνετ, έχετε κάτι γατάκια αγκύρας. Ναι. Ναι, ναι. Έχετε ακόμη? Τα έχω. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχουν πνιγεί. Τα έχω δέσει εγώ στην Άγκυρα, τα έχω ρίξει κάπου, τα έχω φουντάρει. Δεν ξέρω αν μαζούν ακόμα. Όρθε. Τους είχα ρίξει και μια μπουκάλα μαζί να αναπνέουν, άμα τα καταφέραν. Λέω δεν ξέρω αν μαζούνε. Έχω μέρες να τα δω. Αγκύρας, πάνω δεμένα στην Άγκυρα. Σε ποια περιοχή είστε? Τα γατάκια είναι στη Βουλιαγμένη. Βουλιαγμένα. Δηλαδή δεν μπορείτε να τα πιάσετε να τα. Θα τα ψαρέψω. Ελπίζω να έχουν δαγκώσει κανένα ψάρι. Τα ψάρια ξέρουν να τσιμπάνε δολώματα. Τα γατιά δεν ξέρουν. Θα βρω την άκρη. Θα βρω, ναι, ναι. Θα βγάλω ένα, θα το κάνω μια selfie. Αν και αυτό θα είναι ice bucket σκέτο. Τέλος πάντων, και να σας στείλω άμα είναι. Κρατήστε μου ένα, σας παρακαλώ. Έλα. Έχεις βάλει από αυτά που ακούω τώρα όλους τους συναδέλφους σου να σε παίρνουν τηλέφωνο για να ανεβαίνει η ακροαματικότητα? Τι να κάνω, φίλε, ό,τι μπορούμε. Κρίση έχουμε, κάπως να στηριχτούμε μεταξύ μας. Μπράβο, μπράβο. Η αλληλεγγύη, το όπλο των δημοσιογραφών. Να τους χαιρό... Πόλεμο στον πόλεμο των καπιταλιστών. Να τους χαιρόμαστε σε όλους αυτούς που λένε ότι τα παιδιά και εκείνο και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος. Τα παιδιά έχουν πιο πολύ μυαλό. Φιλέ. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Τα έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά. Στην αγορά στο Λαύριο. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Όπως το είπα και χθες, ναι. Έχω κλείσει τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και ακούω μόνο εσάς. Και γιατί? Γιατί τους θεωρώ τους δημοσιογράφους μεγαλύτερους αλητήριους ακόμα και από τους πολιτικούς και είναι λογικό, δηλαδή τα συμφέροντα των εργοδοτών τους εξυπηρετούν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μηδενός εξαιρουμένο, δεν εξαιρώ κανέναν. Εντάξει, βέβαια εδώ να βάλουν ένα αστερίσκο. Δεν θέλω να δικό συναδέλφους. Ναι. Εξαρτάται πάντα ποιοι είναι οι εργοδότες τους. Δηλαδή, εργοδότης είναι ναι. ο ιδιοκτήτης του μέσου ενημέρωσης. Ναι, βέβαια. Ας αφήσουμε μια ανοιχτή παρένθεση, ναι. γιατί σε κάποιους εργοδότης μπορεί να είναι και κάποιος που σχετίζεται εμέσως με το μέσο ενημέρωσης. Ναι, αλλά... Ας πούμε. Ακριβώς, αγαπητέ μου. Πρώτον αυτό, και δεύτερον θα σου πω ότι υπάρχουν και έντιμοι δημοσιογράφοι. Να μα βρεις κανένα να μου τους πεις. Να μου τους δείξεις. Σου είπα εγώ ότι τους ξέρω. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν. Α, έχεις ακούσει. Ναι. Εγώ έχω ακούσει για κάτι παπάδες. Και το λέω και το αφήνω στην διακριτική σου ευχέρεια. Να με κράξεις, να γελάσεις. Εγώ το λέω όμως. Τώρα άκουγα αυτές τις μέρες το Λοβέρδο που βγαίνει και λέει ένα σωρό μαλακίες. Είπε και κάτι το οποίο πέρασε στον Ντούκου. Έδωσε τη λύση για να μην φεύγουν οι επιστήμονές μας στο εξωτερικό. Είπε απλά να μην βγάζουμε επιστήμονες. Πολύ σωστό. Δεν χρειάζεται να το πει βέβαια. Έχουν φροντίσει πολλά χρόνια. Το είπε όμως τώρα. Είπε ότι η ιατρική, ας πούμε, λέει, δεν πρέπει να παίρνει καθόλου φοιτητές. Μα τι να τους κάνει αφού πάνε έξω. Αυτό λέει. Να μην έχεις για να μην πάνε έξω. Πολύ σωστό και λογικό μου φαίνεται. Επιτέλους. Πληρώνουμε, λέει, εμείς και φεύγουν. Το είπε όμως έτσι όπως το λέω. Τους πληρώνουμε, λέει, εμείς, βγαίνουν φοιτητές, σπουδάζουν και φεύγουν έξω, λέει, και δουλεύουν. Οπότε, λέει, δεν πρέπει να παίρνει καν φοιτητές. Το είπε. Και μόνο γιατρούς, να ήταν μόνο γιατροί, πάει στο διάλογο. Από όλες τις ειδικότητες. Κανέναν πουθενά τίποτα. Να πληρώνουμε τα μαλακιστήρια για να κάνουν τους καμπόσους έξω να διαπρέπουν. Στο διάλογο. Ναι, γιατί αν δεν διαπρέπουμε εδώ πέρα, πήγαινε να δει την οικοδομή. Έχει δουλειά τώρα. Και αυτοί και οι οικοδόμοι έξω φεύγουν. Τέλος πάντων. Αποστολή μου, καλησπέρα. Γεια σου. Βάλει η ΕΝΕΔ τώρα, έχει live ομιλία Σαμαρά στην Κυπριακή Βουλή. Άντε ρε παιδί μου, επιτέλους λίγο, να χαρούμε. Το σποτάκι του ΕΟΤ έπαιξε, της Όλγας. Όχι, όχι, καταρχήν ότι εμφανίζεται στη Βουλή. Την Κυπριακή Βουλή, στη δικιά μας Βουλή. Ναι, ρε παιδί μου, στην Κυπριακή. Στην Κυπριακή Βουλή πάει. Έχει ελεύθερο, δεν έχει πρόβλημα. Στη δικιά μας δεν πάει γιατί έχει ερωτήσεις. Ενώ παπαρολογία, αμπελιοφιλοσοφία, τη λέει τσάπα οπουδήποτε σε κάθε κοινοβούλιο. Σωστό. Παπαρολογία είναι διαδικτυακή. Άσε που στην Κύπρο δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ, τι να φοβηθεί. Ούτε εκλογές έχουν εκεί, δεν έχει να φοβηθεί. Πάει ατρόμητος. Έλα, ρε, θέλω να σου πω μια άλλη παράμεση που δεν τη βλέπει με τι καταλήψει. Οι καταλήψει γίνονται 25 χρόνια τώρα. Αυτοί που κάνανε καταλήψει εδώ και 25 χρόνια έχουν βγάλει το άλλο. Δηλαδή λέει, αφού εγώ αγωνίστηκα στα 17, στα 27 μπορώ να με βόδι και να κάθομαι στην τηλεόραση. Καταλαβες, δηλαδή δεν κάνουν πάντα καλό αυτέ τι καταλήψει. Ωραία είναι η αγωνιστικότητα των παιδιών, ωραία είναι αυτά. Αλλά οι γονεί έχουν άλλο θυξιέ. Εγώ μπορεί να είμαι η μάνα, μπορεί να κάθομαι και να τρώω και να κλάνω. Και αγωνίζεται ο γιο μα για μένα. Και αυτό ο γιο που αγωνίζεται και η κόρη που αγωνίζεται τώρα. Όταν γίνει 27 χρονών, θα πει: α, εγώ αγωνίστηκα. Εντάξει, και τώρα, αφού αγωνίστηκα και έχω αγωνιστικό παρελθόν στα 17, μπορώ στα 30 να είμαι χαϊβάνι και να ψηφίζω Βενιζέλο και να κάθομαι και να δουλεύω και με 200 ευρώ την ώρα. Δεν σκέφτεται την παράμετρο λιγάκι. Καλό είναι ο αγώνα, αλλά ο αγώνα είναι μια ζωή. Δεν θέλει μόνο στα 17 και στα 16. Έλα ρε παιδάκι μου, θα βγάλουμε γραμμή επιτέλους. Συγγνώμη βρε παιδί μου, αλλά είχα κι άλλους ανυπόμονους πολλούς. Πες μου. Τι πράγμα να πούμε, πολύ μιλάνε όλοι, να μας κόβεις γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είμαι κι εγώ ευγενής, με ξέρεις. Είσαι ευγενική ψυχή. Ναι. Δεν μου λες, η κορβέτα η τουρκική έφτασε λέει μέχρι το Λαύριο, εντάξει. Μέχρι το Λαύριο. Χαθήκανε, να σου πω την αλήθεια, εγώ χαθήκανε. Πηγαίνανε για Σύρο, του είχε έρθει του Τούρκου, του καπετάνιου, να φάει μια χαλβαδόπιτα, ένα μαντολάτο και χαθήκανε, πήγανε στο Λαύριο. Για Σύρο το πηγαίνει. Παιδί μου, λοιπόν, αν μια δικιά μας μαμούχαλη κορβέτα αντίστοιχη δικιά μας συνόδευε. Σκέψου ένα πολεμικό πλοίο δικό μας να μπουκάρει μέσα στον Ελίσποντο και να φτάσει μέχρι την πόλη. Τι έχει να γίνει εκεί πέρα, θα το ρίξουνε, λες. Τι έχει να γίνει. Πρώτα απ' όλα θα έχουν κατουρηθεί ήδη πάνω τους οι ναύτες και ο καπετάνιος. Ποιοι, οι δικοί μας ή οι άλλοι. Οι δικοί μας, καλέ. Ποιοι, οι άλλοι. Α, αν και το ηθικό καλύτερο. Είναι ακμαίο, ακμαιότατο. Τώρα και με το δένδια θα είναι. Α, ποιος μας πιάνει. Δένδια, ρε, τώρα που φεύγει ο Αβραμόπουλος από τα διεθνή, τα δικά μας τα πολιτικά δρόμενα, τι θα κάνουμε. Με τον Αβραμόπουλο υπήρχε μια ελπίδα να κάνουν μια επέμβαση στους Τούρκους. Εκεί υπήρχε μια ελπίδα. Σήμερα δεν δηλαδή και μόνο από τη Γιαλάδα που θα είχαν στο Μαλί και στις στολές οι στρατιώτες, θα είχαμε τυφλώσει τη μισή Τουρκία. Δεν μου λες. Και τα αεροπλάνα. Τα περνάνε μπριγιαντίνη. Τα περνάνε μπριγιαντίνη, μετά τα βάζεις να πετάνε. Επί Αβραμόπουλου. Τώρα επί Δένδια, στρατιωτικό κατευθείαν. Έλα, ρε τρολομάγορη, τι έγινε. Έλα, καλέ. Έλα, σπορέ, αυτό το μαλάκα που δεν του άρεσε το τραγουδάκι του κομμουνιστικού του Χαλάνδρη, είναι σίγουρο ότι του αρέσει το Μακεδονία, ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Θέλω να τον ενημερώσω ότι ο μαλάκα. μαλάκα ο Αλέξανδρος με τον πατέρα του ήταν οι πρώτοι που ήρθαν στην Αθήνα αυτοκράτορες και καταλήξανε όποια δημοκρατία είχαμε. Αλλά σε αυτή την πουκάλα την ιστορία, Αποστολάκη μου, πρέπει να ξέρει, όπως ο Σκαρύμπας είχε πει σε ένα του βιβλίο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από την ιστορία και του ιστορικού του. Όσους πιο πολλούς ανθρώπους έχει σκοτώσει, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να πάρει και το Μέγας. Βλέπε Ναπολέοντας, Φιδερίκος, οποιοδήποτε μου. Και ο Παπαγνωλάου, ο γιατρός, ο κύριοι, οι γιατροί Φλόρι και η Τσέιν που πήρανε την πενικυλίνη από τον Φλέμινγκ και κάνανε την πενικυλίνη δεν είναι Μέγας, δεν είναι Άγιοι. Κάνανε και Μέγα και τον Κωνσταντίνο, ρε, που ήταν το μεγαλύτερο αρχή της ιστορίας. Είμαστε ανώμαλο είδος οι άνθρωποι, Αποστολάκη, ανώμαλο. Τώρα με την πρόταση που τους έκανε να δουλεύουν τσάμπα, ο Λοβέρδος, οι άνεργοι εκπαιδευτικοί τη Λόρδα θα τη λένε Λοβέρδα. Όσο για τα μόρια, εγώ δεν ξέρω, ένα μόνο έχω. Αυτό το προσφέρω στο Λοβέρδο ευχαρίστω. Τι θα το κάνεις στο Λοβέρδο το δώσεις. Έχεις να το κάνεις κάτι άλλο εσύ σε αυτήν την ηλικία, δώσε στο Λοβέρδο που έχει και ανάγκη. Συλλογή κάνει, φαντάζομαι τους περισσότερους. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλά είσαι. Καλά. Μπράβο. Θέλω να πω επίσης μπράβο στο ΠΑΜΕ για τη μαζικότητα τη συγκέντρωση του στο Σύνταγμα το Σάββατο. Μπράβο και σε όλους όσους ήρθαν από την επαρχία. Γιατί βοήθησαν πάρα πολύ τη συγκέντρωση, πιστεύω. Κνητάκος που ακούγεις εσύ, λοβοτομημένος κανονικός, Ωραίος. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Ναι, ναι, ξέρω. Γιατί? Όχι, τίποτα. Πόσα κουπάνια φύγαν σήμερα? Πόσα κουπάνια, αρκετά. Α, πήγε καλά. Χαρά, καλά πήγε. Ωραίος. Είναι να έχεις leggings αυτά. Εσύ κόβεις. Τι να κόψω, παιδί μου, κόβω τόσα χρόνια. Ένα δώρο δεν έχω κερδίσει. Το κρίμα, Έμα. Τσάμπα είσαι, πάει. Δεν είσαι τυχερός. Πήγε να παίξει τζόκερ τώρα που έχει ένα καινούριο τζακπότ. Εκεί είναι σίγουρο θα κερδίσει. 100%. Συγχαρητήρια για την καινούργια μεταγραφή. Πήρατε τον Πορτοσάλτε σήμερα το πρωί 8 με 10. Ίδιος ήταν. Επειδή έχω πελάτη. Άκου περσινές εκπομπές για να μην στεναχωριέσαι. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Σχετικά με τα αιτήματα εδώ, με τις καταλήψεις. Φυσικά και είναι πρόβλημα άμα είναι στρογγυλή η τυρόπιτα, γιατί το μπαλουρδάκι πού θα βρει άκρη να το φάει την τυρόπιτα. Κάθεται εκεί και την κοιτάει στο χαζό. Το μπαλουρδάκι, παιδί μου, είναι έξω από το σχολείο. Μέσα στο σχολείο δεν έχουν γίνει μπαλουρδάκια ακόμα. Είναι κάποιο που τα μυαλά τους είναι πυροβολημένα από μικρά. Από το σχολείο τα καθοδηγούν να γίνουν μπαλουρδάκια. Μπαλούρδος γεννιέσαι, λες, Κι εγώ είχα ένα δίλημα. Δεν ξέρω, γεννιέσαι ή γίνεσαι. Μπορεί να γεννιέσαι. Εννοείται. Παίρνει ανατροφή από το σπίτι και συνεχίζει μετά σχολείο. Και συνεχίζουμε στα ανάλογα κόμματα όταν πας σε πολυτεχνία και δεν σου μαζεύεται και πηγαίνεις μετά ένας πλεύρης, κάτι τέτοιο.